أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. سورة البقرة 72 نمبر آیات. بنی اسرائیل کے عامل نسلی پلوارا ختم کر دماغ بلاوش کے قتل کر اور پل کی نغیر پل کی کے پٹ پہوڑ دو اور کیا دا ارکلی خل کو باندے دعوہ اکھلا کہ دماغ تر بھی وجل دی موسیٰ علیہ السلام دا دا قتل دا مقدمہ پیش پیشوا در وقت تورات حکم نو نازل شوی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پاک دربار کی درخواست کو سبی مقلمین لحل پارے طریقہ و اصلا اللہ پاک وقت حکم کو دیو غوا حلال کے اور دغوا سحسر والے فلیمی ہوا ہے من بجندی فل البتہ بنی اسرائیل ویل کے مل شویر مند نہ قاتل والا مسراتے سے والا نہ خدارا پڑے ہو موسیٰ علیہ السلام نے نفس میں شرعید کا بیانوں میں اور تو کہ نظم تو خبر جاہلان و کار رہے بیا بھی کوئی کسی پر نشتیا بار میرا بوادا لانو لحکم لی نظیفہ غوا علانو لکی قسم قسم تپوسن شورو کرے کچھ رسیدہ تپوسن شورو کرے نوے اللہ بھی کا آسان کرے وہ ہر قسم اخوا کے حلال کرے ہوئے نمکار وقت شروع ہوتی ہے قسم قسم سواری نہ شور ہو کہ انہوں اللہ فبی باندے مثلا سخت تک رہا اور دفعہ پورا کی فتن بیان کر کہ دا ہوا ورنگا زرنگا درمیانہ تیر لگوانا درنگ شوخ گرد داس پک مشرا جوتی ندا کے عرب کہتے لوری بھی لیا گئی میری کری بھی ایسا عرب پک مشرا کھولے غوامہ انا لگی دغوا او صاف داس بیان کی تجیہ داس غوا پکول علاقہ کی مالی بیدل اور پیدا بیدل گرانہ سلویخ کالا کی پلے واپس گردی گری گی اور مڑے پروپ مڑے پروپ تھے اور جب قاتل معلوم ہو جب پاروں کی واپ گوری در کی فتنوں والا واپ بھی دن ملا جاتا تو آخر کے بھی انشاء اللہ ویلی وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ نکچہ دا انشاء اللہ کی نوی ویلی نو دا قیامت در رضی طور مدیفہ نے واپس کر دیل اللہ وامر سینا کیا وچہ انشاء اللہ ویلی نسلی اللہ حفظ و تقوان میں روشن غوائے علالہ سلام اور دبواد و بدن صحیحہ لکھا لکھے غوائے جبا یا دا بدن بڑا یو تکرے را را را را را ملی غوالا ملی جم دیشو زخم تازو گینت اسلام پاسو دا حلی ہوئی ویلے پلاگی قتل کرے ما دو جنے ما اور داری نفس بیا مرشو اس داخلہ کم دے کے وقت کم دے پیدا شنا نہ پدے کے دو روایت میرے بنی اسرائیل کے اوٹیر کر نیکو اگر دوفات کا وقت کے پلی پیلی دوئے وے ما پزنگل کے اول کو حسکے پرے کرا او اللہ سره امانت کرے گا یہ ورکو تسکے فزنگل کے میں پرے کرا اللہ سره امانت کرے گا زمان با معشو جوئے کے ظلمی شی نتے با زنگل سے اولے گی او اغا خواہ براولی اغا تینا با خواہ جو بشوی اغا راولی اصلا پیدا کرے گا اللہ سره امانت کرے گا دا سرے وفات شو بیا دادم معشوم زوئے نابالغا عمر تیرے دو ظلمے شو محنت مزدوری دے کولا وی دے الگ کی با مزدوری کو اصلا نگتا دے اوکلا لیا وحیسا دا بے قمور اولا دولا لیا وحیسا بے قضان اولا دولا او یا واحد سبا لحلاق مدوارتا نسال فطور سری روکے بے کتل وین یو روکے بے قمور لگولا یو روکے پزان او یو روکے بے حلاق مدوارتا غریبی واقع جن ناس پسختے تیرے در نسطا یو ذل مور قویل اے بچی زنگل تا بلا شو فزنگل تستاب لارت تا دفارا یو دعا اللہ سر امانت کرے گا نو اغا دعا را را مکی زنگل کلاب او بیر لری لری توی اوزر زیر او واپس پیارا دی مور تیوی مور اما اغوا کیو مزا نو مور وقت روی ایتا زنگل تا دیا لارشا او پا زنگل کی آواز اتا یا اللہ زمان پلار زمان پارا تا کریو اس خی امانت کریو ز اغی خی پتران لیما نطلب نغوا فکرش نغوا با دغوگ نقلی سی او کوتا بیرانوان کی دغوگ نقلی سی او کوتا بیرانوان کی دا علیک دا مور دے اوزی اصابی دا شہرے بسیوی بھی وقت بے خود نو دیتی زنگل سرار بسیوی اوالی یا اللہ زمان فلار ما دا قاری و سیتا سر امانت کرے و مدتی رشیو سر تزواتی رشیو نو قرآن دا رسول امانت واقع سر آگلے ما مالا رفوانا ویتی دا آوازیو کن لکھ سات پتر یو دیر مزیدارا غوارا خفا مستر و قتیو بن کیوا لکی ازان نبیولی و قمندر آروان و جدسوات روح و یہ سمن اترو در افکار اللہ چی لدسوات روح رسی رسو خفل او گرید اللہ او دتے وی قمارا سور شا وی خبری اکلی قمارا سور شا ردو اتے ما تا مور نگی ویلی جتے سور شا ما سمو می چې د وګړي او دې څو کوته راوړل هغه دوا ورته وویل نو که چېرې ته د مور دومره تابېداري کې نو که ته دې غر سړی چې را روان شو نو غر به تا سره روانېږي ته د مور تابېدار یې نو ستا د مور په دعا باندې دا غر به تا سره روان شي او که تا د مور خبره نه وي منلې او زه درته یم چې راسوړ شم او ته په ما راسوړ شوې نو تر قیامته به کور ته نه وتلې ځغلولې به نو بیا دا خوا د غوږ ونیوله او کور ته را روان شو چې کور ته راغلو نو مور ورته وویل دا غوا میلې ته وباسه او خر ته یې کړه خو چې څوک یې درنه اخلي نو پکري روپۍ درته خرڅوي او چې چا سره ته بیا اوس خبره خلاصه شي نو ورته وایي اورې زه د مور نه تفوس کوم دا در باندې خرڅوم نو بې رضا یې کوم وي پر ازا د مور زما زما مور پرې رضا یې میلې در باندې دا شخص په پکې وي نو دې میلې ته لاړه اول چې د غوا تفوس وکړو او په آخر کې یو سړی راغی د غوا تفوس یې وکړ ده ورته لفظ وکړ پدري وکړې هغه یې پدري وکړې دمال شو نو دی ورته ما ته مور ویل چې ما نه به تفوس کړې نو زه کور ته ځم د مور نه تفوس کوم نو غوا ته نه درکوم دې رضا یې اونلي درکوم نو هغه سړي ورته وویل وی دا د مور رضا تا ته مې لرې کړه نو درې روپۍ نه شپه غوا په شپږ بیا د نوالم خو مور نه تفوس مکړه دې ورته نه د مور تفوس پکې شرط دی نو غوا کم په نه تفوس یې راوړل بیا هغه مېلې ورځ چې راغلله نو مور ورته دا غوا پوزه او په شپږ روپۍ دی خرڅې په اخر کښې بیا به ورته وي چې بې رضا یې امي د مور نه به تفوس کوم نو چې مېلې ته لاړ نو بیا او هغه سړی بیا راغی او ته سره یې د غوا نفس وکړو په شپږ روپۍ پیه جوړه شوله په اخر کښې ورته وي مور نه تفوس کړو نو هغه سړي ورته وي شپږ نه دولس روپۍ واله خو د مور تفوس دې پرې راغې د پې نه مور نه به تفوس کړم کور ته بیا راغې بل ځل بیا د میلې ورځ چې راغله نو مور ورته وویل چې غوا میلې ته پوزه نو دغه سړی چې تا له بیا راغله نو ورته وایي چې کاکا ته غوا نه اخلو خو ته ما ته سمه خبره وکړه چې زه دې غوا ته رسو وکړم ته د غوا رسو واله نه خو زه دې ته رسو وکړم نو دې چې میلې ته لاړه او هغه سړی بیا راغله د غوا نرخ ورسره کوي دا سړی نه دی فرشته نه خو په شکل دی د سړي دی چې د غوا نرخ کوي نو دې ورته وي کاکا ما ته مور ویلې دي چې نن د غوا خدمت مه وایه ورسره تپوس یې وکړه چې من دې غوا سره څو د هغه سړی ورته وي چې دا غوا مه خرڅوه قریبه ده بني اسرائیلو کښې به یو مړی کېږي او د هغې مړي د قاتل معلومولو دپاره به موسی علیه السلام ورته وایي چې غوا حلاله کړې نو هغه غوا چې ده نو حداله دا غوا به درنه اخلي نو ته به د دې قیمت څومره غواړې ورته وایي چې دا غوا حلاله کړې نو دا څرمن روغ بوړي چې وباسې دا راته د سرو زرو ډک کړې په څومره قیمت یې خرڅومه چې د دې نه به بوړي روغ وباسې او هغه بوړي به د سرو زرو ډک کړې هلې درکوم کلي نه خرڅوم نو دا اوساپه خرڅوه ما قریبه ده په نیترایلو کښې به مړي شي او هغه مړي دپاره به لاړ شي نو دې راغې کور ته مور ته یې وویل چې کاکا داسې وویل بس وایې کور وساتله بیا په نیترایلو کښې مړی وشو او د قاتل معلومولو دپاره د اوږده خبره چې څومره پرون شوې ده دا ټوله قصه وشوله او اخر کښې بیا د غوا لپاره دې الک له خلک راغل غوا یې ته یې نشته ته ورته یې دا غوا زه خرڅومه خو بوړي به یې د سرو زرو لکۍ الک اذا دمر في مطبخ رب الغوات نبي ودي زخر نخلهم تاشر قال والد كناق لمعنا كده يبقى ما اخلص زخر اغي مجبور او قوايا تتنا واغشتا قولي ولا دسلون ذا ربك تتنا ورسو كون ذا ورسو دا دمر دير دولتك تفصمي لو شو في دا مور دير زياد تابدارو دا مور پا خدمت رابدارو دولتك لورسو كده يبقى ویدہ کا دمانہ کی مدری اسے بہن اس کو لکھوا کر رہا ہے اور کلے پوری دستروں سے بڑھ سکے مدنگوں سے اتمت سے وقت لے بڑھ سکم آتا ہے دنیا بڑھ سکی اخرت بڑھ سکی مور پلار پشا لکھا تھا جہم روایت نازل ہے کہ دا خواہ یو الگ وا کہ دا الگ دا پلار دے سادے دا دے روایت کے دمور تعلق آگے دویم روایت کی کہ دا عرب دا پلار دے تعلق آگے اور دا دا پلار او دے دا قیمتی پر دلروں تجارہ دے سو نیو ظلی او تغیر آگے او گئی او قیمتی لال رو قیمتی لال جواہر تو قیمتی کان رو اور کی متی کان کے رونا دے الگ ور سرا وی با اویا زر ان کے بارے نہ کو کو جتا کان مال را تھا با اویا زر ان کے یہ اگا کرے پیسے اگوار خرطور کے پیسے اگوار ان کے ہوتے لگ سبر ہوتا زمان پلار کو جدے اور تبانق لا کے شادی را لیکن پلار کو اس شی زمان شادی راوالا ما لخزانے والا مسئلوں کا مطالب ہوتے سے ہوتا اگر وہ کئی لما تاہیلا خیال اللہ ذرا کمی را جا خبلا پی راضی کو شاہی راوا لیو کئی لما مطلاب آرام کی خلل راضی نو اویانا اتیا برا بگا کما خبلا اتنا بیدا روم آرام کی بے خلل باشا اگر وہ کئی اویانا شکیتا در را جا خوزر جا خبلا بخیر دیو دیو کوئی سے لکھا کہ نوری در پاسے پانزو سرالا تو بما چاہدی اسلام مچاہدی روالا اور کئی آتیا میں سنوری بھی شرے در روالا تو بکتا برکت اسلام بھی دیشتی یا کرے وقتی پانزو سر بھی خلاقا تو ذر کتابی دیدا اور کئی اولا کران روالا اسلام نہ بیدا ہو سرے ہر سول کے لذر کدی کی دیوتا لذر زیادی کی لاکھ روپوں طور سے لاغوں کی تاجر دیوتی راکھتا کی نبی جان جو سنبان سے خلال اپنام آران سے خلال نواز کان حیر کی مسیح خدا کا پکی کیا تھا خطلار دے آران کو منا اگر دنیا کا کہ اپری خود اور اخلال آران سے خلال نواز لاکھ کے تکیر دونے والا دنہ کان رکھے ہوا جب اشتر مجھے امیت ندا ہوا اللہ ورکلا کہ پر دم رقیمت خلق کلا جدا دل گولی دسترو ضرور بچ تو دل ورکلا لیکن صوف دمور پلار دیر کا بیداری اللہ پاس جل اگر دنیا حاجتی ان کو رکھئی اور اگر اخرت حاجتی ان کو رکھئی نقوا واقع شکو شلا نقوا قلال اکر شلا اور بیا فمقتول باندی دقوا فحصا ہوا لشلا سمیر یقلوش علی اوی افلانی وزیر ایمان بیا موش اس کے لئے کہ سوال دارے کہ لدے مری پمیاد باننے قاتل معلوم شو اور قاتل نے سزا ور کرا مدلیوں کس کا شہادت باننے قاتل نے سزا ور کی گی دیوں کس کا شہادت نلیوں کا شہادت قاتل کا سزا دو قتل کیس کا یوں گواد ثابتی ہے دل کا قتل جو شروع کہ یوں سڑے رہے اور غوری جب لانی وجلے ماں اور بس آخر سزا ورکی دیدکی دا قاتل فوینا باندی دا مقتول فوینا قاتل سزا ندلو صرف دا مقتول فوینا باندی نا بلکہ موسیٰ علیہ السلام تا دا وحی بگریا معلوم شروع کہ دا مڑی برشتیاوی دروغ بنوی نو پا وحی سرا معلوم شروع کہ دا سوئے قاتل لگل تشارت نشتا پا وحی معلوم شروع کہ دا سوئے قاتل لگل لختل سدا ورگا ومڑی دروغ نلی بیر پا وحی معلوم شروع کہ دا مڑی دروغ نو اس کا موجودہ زمانہ کی یو سڑے قتل شو او مر شو نفس دا مر گا یو ولی اللہ دے وقت کرامت باندے دا مر جمدے شو خارق عادت سور باندے مر جمدے شو او دا علوی کی ذک لانی وجہ لے ماں تو دا دیمونی پوینا باندے با قاتل قتلے گی نا زمن پر شریعت کی دمڑی پر وینا باندھے با قاتل نہ قتلے گی بلکہ دعا عادلان شاہدان ابھی کی شہادت کو گنانے با قتل سے ثابت شی اور قاتل نہ سزا کی مڑ جمدے شو اور نمن بدا پر وینا جمنی نہیں داغ پوینا باندھے لمن کرے وہ جلا زندگی دو نمک کے سلا دس کی شروع ہوئی اور دے کا رپورٹ کا پالو کے اور دے پتا کہ پکل ہوئی کہ جب لانی وجہ ہوگا اور نور گواہ نیو دس پر لینا وہ عمر یا قاتل بنا سکتی جیسے مل الیکٹر تک مر تانا کے بیان کو کر جزف لانی اوش میں مخصوص ابھی رمضان نو دتا پر رہنا باند با قاتل قبلی گلا لے تو تب تو ہے دو بیان سے دے تخلق بیان نظر ہوئی دا غلط دا بیان نظر غلط تھی دا بیان نظر علی نزع زن کدن تولی اخیری وقت زن کدن لی اخیر سے دا سرے کل کل خطاشی بیان نزع دی وہ خلق کو تا بیان نزع دی دقی وقت پدے بانے سختی و تکلیف دی دین نہ پوئی دی دقی یو پدے پل یاد شو غلط شو دی اور کل کل قصدن چاہ سے دشمنی بھی ناگلی ہوا جلی بچہ اور پاغبا رہتا ہوں اسلامی مرد اسلامی مجتمع تو قصدن در ہو ہوئی اور کل کل در سختے پر وجہ دی پوری نشو غلطی کی نشو نو در تیم ملی پا بیان کا دیگا قتل کیس لکا بھی دیگی بلکہ لگن عداوت کو نو شاہدان دا قاتل تو وہ سرا ام معلوم دے شو کہ جبرائیل علیہ السلام را ملے وے اور موسیٰ علیہ السلام سے اوے ملے کہ دا مر اسلامی کرے وے دا جب دے شو اور دا جب دے شو کہ دا بواد علالول میں بغیر دا مر خلے پخپل جندے کرے وے اور دا عدل سے سفلانی وے دلے ما دا بواد علالول میں بغیر نظرے سے جواب دار کہ اللہ حکیم ذات کو اور دا حکیم فعل دا حکمت نہ خالی نو اللہ کے دغوا دا علالو نہ حکم کرے بھی خام خاصے اس حکمت شتا اور یہ من قدے مکلف نہیں ہوں کہ اگر پنچما اور اگر حکمت کو ذکر دوں کہ دا ولی دا ہوا لانو دیکھوا کہ فکر ہو قدے من مکلف نہیں ہوں زمن دا مصلحت معلوم کی خواہ ولی دا حکمت معلوم کی ولی کمزوری و من دا حکمت دا نشو معلوم ہوئی فقرے پخبر و کارم و سفری دی دیکھ سراغ و حکمت بہو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا هَذَا وَقِيَامَ كَيْتَاسُ قَتَلْ أُكَدَ يَوْ نَفْسُ عَمِيدًا قَتَلْتُ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا بِيَتَاسُ مُقْفَلِ شُلَيْ فَجَجَرَ شُلَيْ فَحَقْ دَقَاتِلْ لَذِي نَفْسِ يَوْ فَيَوْ عَلَيْبَلِي فَبَلَ عَلَيْبَلَ نقبل ذات لفاقول ذفارة كليف يوري وكليف الظلوار وإذا قتلتم نفسا أغوحيات تتاقل ونفس قتلتم قد دارأتم فيها فتاقلوا بل سر مختلف لي فبحثوا فججلت لي فيها فحق قاتل في كيف يوم الفاني ورقلوا لا والله مخرج ما كنتم تكتمون الله كارك وكري مخرج ذلكم كري كارك وكري والله مخرج الله كارك وكري ورائكم كري ما رأى الخبر كنتم تكتمون كتاب التطورة أنا خبر الله كارك لها مجرد صوت لي الله خبر كارك فقل اضربوه ببعضها بس من دفع حكم اكوم ويل اضربوه ببعضها دقوال على نبي نقص موي هو هذه مري لرا ببعضها فبعض هند بريغوا تديقوا ثم تفتح سرامان بأمرك هو كذلك يحيي الله الموتى هم دارا بالله فاجم بكي ملو لرا دقوا يسير على رسل تفهمه يقول أولا يدلا نمال يجب بيشو حال البيان فلاني وزيري ما مال دفار وزيري زخم كذا شو ليدي سلارة بيامش فكرك سلویخ کالا دامل اخکار افرومتی نکرانی خف کرے ندے سلویخ کالا دامل اخکار افرومتی خراب شرے ندے اور سلویخ کالا پس جب دیش علی او دامو جدرا لفو سارے ملا جو سلویخ کالا مل افرومتی اخکارا خراب هذا بلا خبر اپنا وجود ہو رہا کیا گا میلے کے سریوی لابا مخاف کرا اور سر جسے بلی اسرائیل کی بمولی کی گو جا بارا ہم رفانا حقی ملے نو شروع کہ دا غوا الگ تاوان شروع اور آدھے نفس جا ملے اوشو اور سلیت کا لفظ سلیت کا لفظ ہوا سیر لگا دا غازی دا خبر ہے زمان کو آگانے سلیت کو کالے تفاتی کی لس کالے پورا مشکات لے دو دا سخیر پیغ لگا اور سلیت کالے تو مکہ سے پیغ لگا دا با اللہ عجیب قدرت سے دا سخیر پیغ لگا کرے وہاں نی بڑے کولا وی بڑے نر اللہ پارد ام والا دل دعوانم بے نظار اس دا موجزہ جنہی خلق اولی للا کہ سلویخ کالا پس مل جنگیش و خلی اوے پکار دو جدا دلنا نرم شیر موجزہ بنی اسرائیل تم اللہ حکم کی کہ تاسو تم مشران دا لیدل اگورے کہ تاسو مشران لیدلی کہ سلویخ کالا پس مڑے جب دیشو علی ہوئے دخوا پہ اوٹو دمہ لے جب دیشو تو پکار دا ہے کہ دا موجود بنی اسرائیلو زرن دلن شی او پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان روی لدبیزو نرن شو ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك جاسلت شو سخت زرون استاسو من بعد ذلك رسو بكارك دوز دي موجدين فهي كل حجارة فشل دادون استاسو فشاتو دكان او اشدت قطوة يا بدين مدير سخشو دادون استاسو دكان من سخشو ذكا فكان تكو اثر قبل دلشتا او استاسو فلوك اثر قبل دلشتري وإن من الحجارة أو من بعد مكاننا لما يتفجر من هل منه الأنهار بعد مكاننا قام قاعدان يتفجر تجاري فيه منه الأنهار داغين نهرنا بعد كان لا تجامين أبره من نهرنا تجاري وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء بعد مكاننا أغني يشقق تفرق أجري فيخرج فطاري منه الأغين الماء أبور بعد مكان فرق أجري نبي أبت روني بعد كبير أبت نيم تجارشي بعد كبير نيشت مكري أغد روني وإن منها لما يهبط من خشية الله أو بيشك بعد كان الأغني إذا الله بيجي ترى أرغلي زرد أش ساسك ورمتك نشت قرى أرغلي أنا بني إسرائيل وزرنا في حيث قسم أثار قبل إذا نشتا لكانوا تشاكري بل كانوا نمسحني لكان بري أثرات في لك بيان شو أول ذات كير أبقى كيوي نير تجاري شو جيب كسم كان ذات أثر لك بكي جلق أبقى كيوي هاتي دروة لك أو درين كسم كان ذات لوبو ترك بكي لجينا وذا الله دير نرى أرغر إذا خطره وطن لذي كانوا ذا قسمون فترتيب سرع الله تحرق لك بعد كان فتك ذا أصاب دمر قويل إذا دم النير جاري فيه أو مخلوق قضاته في فادرة فيه نفد اليهود في ذا كل خلق شتاه لك عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه كذا أخذ ظلما بعلم ولما عرفت شيء رواني شيء ليه أخذت تفيد ورسيرا وضعفات الكافر بني إسرائيل هي يهوديا فضيك ذات كنشتا كغدين إسلام قبول كي أو دخلية مخلوق تغير فيه دور أو بعد كان ذاكر كبير زيادة وبخو بكي مشتا ولقي وبخو بكي شتا من ذيك يزيادة رضي الله تعالى شيء نفتي يهود كتاك بردم مشتا كي أغدا الله بين قبول كي كما سمزان فوضو تيرابتو أو من ذيك وردان فتيرابتو كي لنه فوري كي شكول لقى فايدة دفين خانك وطورتي داخل فزيك مشتا لك فكار ذلك يقول لك كثير لي عالمان وي كثير فهد يا رسول الله كتا قدوا انه كما سكم دمر عالم فكيوي تي خوشا محلق يصير بكره وي او كتا قدوا انه كما سكم تزاق كذا الله دا عذاب بكره وي فلين يهود كتاك فكارا ما غتاك بكي نشتا تصرف ايمان روي وزاد بكي وكار خطاك شتا كذا الله يرى فكير نصار صار من روح غريبا فدك يا رباك حركة المشتري جمش بك يا روان فديب يهوديان في هذا ده الله يرشتك ليلي مسلمان فدي اقتمع وفدي امين في اصبع مسلمان شي اصبع مسلمان شي لك اخواني قواني بدا يهودي باصبع مسلمان شي فدي وقيت اصم سمالري جيل الله كلام تحصل او يدري نبی سب شو وہ سب سے کتنا کہے کہ دیو مسلمان شو جیسے مسلمان اپا تتنا ہو را ایو منو لکم آیا تاسو تمن رہے اے مومنان ایو منو لکم جبی و یقین کی ستاسو پا خبر وانی تاسو توقع لرے نبینا ستاسو پوینا با ایمان رو وقد کان فریق منهم فتاقیسر یعودل و دبینا في يهوديان ويهودل و يسمعون كلام الله أبي بأوري بكلام دا الله لك التوراة آياتنا من أوري بك يا كوهي كورسة في موسى عليه السلام ترى نعرض أو يا كفان إذا الله كلام البراجرات هو إليه ثم يحرفونه بتحريف كود الله قليل كلام يحرفونه رب بدلك قليل من بعد ما عقلوه رصد دين تخطوه جيبنو او يا كفان رالو يا دينس لا دمان كلام بيوين مني عمل نوك تتصف غير بطلان ورمان فيه كل ما غير بطلان تخطوه ثم يحرفونه بتحريفه رب بدلك وفعل لعلاق كلام من بعد ما عقلوه رصد دين تخطوه وفكري فكيوك لقوي نفس وهم يعلمون حال دار بيبي فويدل فويدل كدا من كتونه لأن الثاني فايشات لكل كون لفارة دوفا وفتكو فبيعم دا كاروك سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن الرحيم.